فحملتو نحامل شواد آغسرا فانتبزد به نگڑت شواد آغسرا مکانا قصیا یوزائی ورستتا فاجا آل محازو نراوست لاغا دردزے الى جزغ لخلت تنید کجرد قالت ویوی یا لیتنی های ارمان های افسوس متو قبل آدا چمروز ددینا پخوا وکنتو نسیم منسیا اویز هیر تیرا د مخلوقنا فنا دا نمونگ آواز ورکا آغیتا مل تختیا دو کس طرف دا آغینا اللہ تخزنی دا چما غمجنا کیگا قد جعلا ربو کی یکیناً گردول دا ربستا تختا کی سریا لاندسا چینا دوبو وحزی الائی کے او خوزوا شنوا زانتا بجزغن لخلتی تناد کجوری تو ساکت علائی کے راغور دویبا پتابانی تاتا رتبن جنیا کجوری تازا فکلی بخرا کجوری تازا وشربی او اوبس کا دچینینا وقری آئینا او یخواس ترگ اخپلی پا بچی باندی فا اما ترین بس کشریتا اوینی من البشر احدن دو بندیانونا یوتن فکولی نوائی ورتا پا اشار باندی انی نظرتو للرحمن صومن چی یکیناً ما منختکڑی دا دا میرابان بادشاہ دا پارا دروجی فلن اکلم الیوم انسیا از ہرگز خبر نکوم نندرزی دیو بند سرا فاتد به قومها نراغلا دا غسرا قوم خبلتا تحملو چه پلاسو کی نیولیو اغبچه قالو اویل دی یا مریمو اے مریمی لقد جیت شیئا فریا یکیناً راتلل دیو کڑل یو سیز ناکارتا یا اخت هارون اے خور دا هارون ما کان ابو کم را سوئن نو پلارسا سڑے ناکارا وما کانت امو کے بغیا او نوا مورسا کنجرئی بد کردارا فاشارت الیہ ندی اشارہ اکڑا عیسیٰ علیہ السلام تا قالو اویلغی کیفا نکلمو سرنگ خبریو کمونگا من آغا چا سرا کان فی المہد سبیا چی دے پغیگا کی معشوم بچے قال اویل عیسیٰ علیہ السلام انی عبداللہ یکیناً ز بندہ دا اللہ تعالیم آتانی الکتاب رکوی با مات کتاب وجعلنی نبیا او گردولیم ز پیغمبر وجعلنی مبارکن او گردولی ما زر ڈک دا خیر اینما کنتو چردکی چیم زر و اوسانی بسلاتی او حکم کرد ماتا دا مز و زکات او دا زکاة ما دم تو حیا سو پوری چی یما زجوان دے و برم بی والدتی او احسان کا ان کے شفقت مینا کا ان کے دا مور خپل سرا ولم یجعلنی او نیدے گنی گردولے دے مالرا او نیدے گردولے مالرا جبارن شقیہ سرکشا جبارن سرکشا شقیہ بدبختا والسلام علیہ او سلامت یادا دا اللہ را طرفا وما باندی یوما ولیتو پا کمرز چھ پیدا کلے شم و یوما اموتو او پا کمرز چھ مرمبا و یوما یعباسو حیا او پا کمرز چھ جواند پوتا کولے بشما جواندے ذالک عیسی ابن مریم داو حقیقت دا عیسیٰ علیہ السلام زوی دا مریم قول الحق اللذی وینا رشتیا آغدا فیه یمترون چی دی پاغی کے شک گئی. سورة مریم کے اللہ تعالی عجز دا مصطفینو ذکر گئی اغا مخلوقا چی اغا اللہ تا دیر نیز دے دے او دی دنیا اغا بزرگترین مخلوقاتو چون شدا مخلوقو دی شمیر دانیوی دی اللہ تبارک و تعالی انتہائی تابدار فرمان بردار عبادت گزار دا اللہ تبارک و تعالیٰ پا حکم بانی زار قربان ہستیوے دا سی خلقو اللہ تبارک و تعالیٰ وی اگو رئی دغا ہستی او دغا بندگان اللہ وی دا طول ما تعاجزو چی زکریہ علیہ السلام غندی بندہ اللہ تا عاجز دے او دا اللہ نغواڑی دا خاور اللہ دے مڑے کاغا ولی دے او کاغا غیر ولی دے نو آغا تال صدر کولشی او تال سکولشی چھ جواندے زکریہ علیہ السلام اللہ نغواڑی نو دا وایا چھ مڑ ولی با تال صدر کی. دارنگے حضرت مریم اگو رئی سمر پاک زنانہ دا چا قرآن دا غی پا تقوی باندی گوا دے آغا تقوی دار زنانہ دا اللہ تبارک و تعالی آغا نیکانو بندگانو کے چاگا اللہ تا عاجز دا او اللہ تا مختاج دا نو رابیہ بسری بتالا صدر کی نو پیرا بی بتالا صدر کی تو خزانو مالک اللہ دے او اختیار اللہ سخ دے تول مخلوق اغد مختاج دے چخپل بلد مختاجی اغن سغواڑے اغلو یو خلقو چے دچان غختل کری دے دا اغن غواڑا اغد ازان مختاج گنا. زکریہ علیہ السلام وی اللہ بچے راکا اللہ والا سوال قبول کر او پرشترالا او دید اللہ پیغام واورو چی اللہ تبارک و تعالی بذر لبچے در گئی چی کل آغا دا واوری دل چی اللہ تعالی بچے را کئی اوس دا آغا تلوسا پیدا شوا چی ما تا دا معلوم شی چی زما دا بچی ابتداد کل نکی گی پیغمبر دے خدا پتا و تا ام نلگی چی زما دا بچی دا پیدایش آغا شورو دا کمی رزی نکی گی دا پتا و دا نشتے. نو اللہ تعالیٰ تا یو سوال کئی چی یا اللہ ما تا یو نخو نشانی او خیا چی دا آغین ما تا پتا و لگی چی دا نن زما دا بچی دا پیدایش ابتداو شوا. اللہ ما تا یو نخو سرگندہ کا چه ما تا پتا ہو لگی چه زما دا بچی ابتداد نن نو سوا چه پا آور از داز یو نخر اخکارشی چه ما تا پتا ہو لگی. پیغمبر دے پا خپل کور گے دا خپل بچی دا پیدائش دا ابتدا اندازہ و تنشتے پتا و تنشتے معلوم دادا چه عالم الغیب یو اللہ دے. پیغمبر لو انسان وی خود راتلون کے لمحاتونا دراتلون کو وقفونا دا اوقاتو دا وقتونونا نخبری گی چی یو پل او یو گڑی یو قدم یو لحظہ و لمحہ رستو سکے دو والوی دے پتا ہو دنشتے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ. اللہ اغزات تے چی داغن بغیر بل الہ نشتے. اللہ اغزات تے چی داغن بغیر بل الہ نشتے. الوہیت صرف دیو اللہ دے. کارساز مددگار لائق دا بندگیو اللہ دے. کم ذات عالم الغیب والشہادہ چی پا غیب او پا خکارو بانی خبردار دے. آغا ذات دا اللہ دے. دا غینا علاوہ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. زمان نبی یا خلق تا او آیا اسمانون کے چکم مخلوق دے زمگہ کے چکم مخلوق دے آغا ٹول پر ٹول پر غیب و نپوئی گی. آغا ٹول پر ٹول پر غیب و نپوئی گی صرف دا اللہ نا. یو ذات دا اللہ دے چی آغا پر غیب و پوئی گی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نا ہوائی چی چا داوے چی دا اللہ نبی پر غیب و پوئی دو یا دا سبا دا اللہ خبری گی دے انسان پا اللہ دیر لوئی دروغ جوڑ کرل. زگر چھے اللہ وی قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. زمان نبی دیتا ہوا یا چھے پا غیب باندی ندی خبر آغا مخلوقات چھے اسمانون کی دی او آغا چھے زمکہ کی دی پا غیب بانی خبردار او پویا صرف یو ذات دا اللہ دے بل اسوکنا. زکریا علیہ السلام وی قال رب جعل لی آیا وی اے رب زما اگردو آزما دا پارا یو نخا چی ما تا پتو لگی چی زما دا بچی ابتدا کی گی. قال وی وطا آیتو کا نغسا چی دا اللہ تکلم الناسا دا چی خبر بان شکولے دا خلق سرا دا کلن چی دی سہر را پاسی دی او خلد دا خبرنا دا خلق سرا بنوا پا جب بانی دی دا خلق سرا خبر نجاری کے دی پویا شا چی بد دا غرز نستا دا بچی ابتدا وشوا دا غرار دا. اللہ رب العزت و دے کالوی و تا آیتو کا نغستا چی دا اللہ تکلم الناسا دا چی خبر بان شکولے دا خلق سرا سلاس لیال سویا دری رزی برابر یہ دا چی لیال شپی ہوئے ما مانا رز اکڑا یو سڑی دا وایا پلانے سو رزو لطلے دے وی اللہ سو رزو لطلے ولی شپیو زرن دی دیر رزو در شپیو مصابی پلانی سو شپیو اکڑے دو رشپیو اکڑے ولی رزی و سرن نہیں کرے دا استلاغا نو کل شپی ذکر شی رزو و سرم شامل ای کل رز ذکر شی شپا و سرم شامل ای سورت آل عمران کے رز ویلے وے رز ویلے وے 41 نمبر ہے یوسل وے ختم سورت آل عمران درے مسیپارا الت جوائے درے مسیپارا سورت آل عمران یوسل وے ختم آیات قال رب اجعل لی آیا او زکریا علیہ السلام اے رب زما اگردوا مالا یو نخا کالا آیتو کالا تکلم الناسا ویوی وطا نخستا چدا دا چی خبر با نشکولے دا خلق سرا سلاستا ایام در رزی الا رمزا مگر پیشار سرا جائے وطا ہوئے نور جب بدے دا اللہ پا ذکر و اسکار بانے تسبیح و تحمید و تکبیر بانے جاری وی ذکر نہ والے جب نہ بندی گی دا اللہ دے عبادت نہ بنا بندی گی خو صرف چکل چا ذرا خبریں کہ نو نبا شکولے خبر بدر نہ لکی گی نو ایامی ہوئے درد کے چرے نو لیال سویہ یعنی درے ردش پہ پورا درے ردش پہ با چا ذرا خبریں نہ شکولے چکل اغرد رالا زکریا علیہ السلام بخبل عبادت خانے کو ڈگئی نہ ہوا تھا فخرج علی قومی من المحراب محراب کم ذائقے کے چھ نیکان خلق دا اللہ عبادت کی دا عبادت زائی دا نیکان و خلق و دا شیطان سرا دا جگڑ زائی دا محاربی وی دا جگڑ وی ذکر تا محراب وائی یو خود غیر مسلمو عبادت خانی دی شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ وی پہ ہندوستان کے نیچے ذکر آل دا کیوں ما دا سبق پہ سلسلہ کی یو زائی کی روانم بھی یو بیلڈنگ میں اولی دا یو مشر سڑے ہو آغا تا میوے چی دا سبی وی اغم اغوی چی الائی خانائی انگریز گر جا یا ما تا وای چې الای خانه انگریز گرجا یہ گرجا ہے یہ گرجا ہے یہ گرجا نو وی زپ په وشم چې دا دې سوای لکه یو عام زړی کوی چې دی وای چې دا انگریزانو دی سایانو دا غی چې کم دینو دی عبادت خانه دا گرجا دا گرجا دا غوی وی الہی خانہ انگریز گرجا اے خدایا دا دے انگریزانو دا خانے اللہ تعالی دا اڑنگے کے دا اڑنگے کے الہی خانہ انگریز گرجا گرجا فروزا فروزا گر گرنا پریوتل گرجا فروزا یہ گرجا ہے یہ گرجا ہے یہ گرجا دا گرجا دا دادی پریوزی دادی اڑنگشی دادی اڑنگشی الہی خانه انگریز گرجا بخیار و خلق و خبری آغا دی حکمت نڈکی وی آغا چی دینو آغا خپلا مقصدم چی دینو خکارگی او زانم بچ کی زانم بچ کی پلا ربانی زی او یو مقصد دیده دا خطرے ظاہر آگے تو آغ ادائی کے دا خطرے بزائی کے محتاط لڑشا پلار کے اسپے الاڑ دے سویت ہوئی دا اسپے چی چل گئی نہ تجے آغ ادائی کے زے نہ کوشش دے دائی کے دا اسپے چرے نو ازما پتلو اڑو پو انشی چکم کر زڑی نو گٹر آوالی آغ دینا نہ غرب نو بس آ گیا سویا نہ بس را خلاسی اور بسے پما کی بس نہ پا کے لال لال شی نا کار ہو گئی ازان تشید خام چکم نہ خطرے زائد اغذائے نہ مختار لاڑشا پل مقصد لذان رسوا نو مقصد در نوم پا دیشی او ال دشرین آغا کارم چرن آغا جسوی نو آغا اوشی آغا جسکی گی اللہ دے دخبل دن د مسلمانانو دا حق پرست علماء کرامو اور دے ملک حفاظت ہوگی اللہ دے اوکی اللہ رے دا ٹول حفاظت ہوگی فخرجا علی قومی مراوت آغا قوم خپلتا من المحراب د کوڑا گئینا داغا عبادت خانے نا فاوحا الیہم تو اشارے اوکڑا گئیتا ان سبحوا بکرتا عشیا دا جی پاکی بیان وئی دا اللہ سبا او بیگا اروخ سبا بیگا پلانے کوئی سبا بیگا اخلاصی مڑا سبلکاری نشتے یعنی اروخ بکرتا عشیا سبا بیگا داولی چونکہ ما چه دا اللہ نسو گختی ہو اگا اللہ زماغ سوال قبول کو دا غید نل نائب تی داو شوا تاسو دا اللہ تعالی ذکر لزور ورکی دا شکریه پتو گا بانے اگا خپل اہل و عیال او پیروکار ہوتے ہوئے دا اللہ شکریہ دا کا دا بانے با احسان اللہ ہو کی دا دیوی دا دا پلانی سے برکتو احسان پہ اللہ کا داد پلانی سے برکات ہو عجیبا خبر خدا اللہ رتا گوری نا چخا احسان ماؤ کا جولائی در لما ڈکا کڑا او تے برکت دا بل گنے ظالما ذکر خود ذکر حضرت لقمان حکیم خپل بچی تاوے اللہ وائی وائی قال لقمان لبنی وہوا یعظو یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم اللہ وی لقمان حکیم او اخیار دے زمانے یاد کا اغا خپل بچی دے نصیحت کو وتے وی اے بچڑیا دا اللہ سرا اس صدار م پیدا کوا چیو کار کئی اللہ او تو ادرا اسار پیدا کے اسار اسدار پیدا کے وہ اعداد د پلانی سے برکات دے کئی اللہ او تو اعداد د پلانی سے برکات دے دادی وہ سر اسدار پیدا کے کہنا دا کار مکوا چی کئی اللہ او تے نسبت کے بغیر دا اللہ نہ بل چاہتا نو الا الشرک لظلم عظیم یقیناً شرک خام خواہ ڈیر لوی ظلم دے دا اللہ دا احسانات و دا نعمتن و نسبت تبل چاہتا کہ دا ظلم نہ دے دا سمرا لوی ظلم دے الا شرک لظلم عظیم خپلا خود دا حال دے کہ دا غلائی کے دیو پینزگا میں لار پا حق را استاد نم پزائی بے چاہتا بل چاہتا اختیولا گولا رسمان با دے پسر نہیں اغسطے مشین بد راغل سے یا غوبل بل جڑ کڑی ولکہ دا جنگ پسدے گورا دا کار ماو کو دا ظالم پی دا بل تختی لگئی یا سڑی خیر دا معمولی گونی خبر دا سچل لکہ دا آغا تختی پی اولا گولا ننا ولی سچل ندے کار ما کڑا یا نم دے پی دا آغا کی گئی نخپلا خود اسمان پسر آغل سے دے مڑے کے او دے پلا دا اللہ تبارک و تعالی عظیم ذات د نعمتونو د احساناتو د قدرتونو نسبت چیرے نو اگر غیر تکیگی او پا آغی بانی ده غیر نوم لگی چه ده ده پلانی سب ببرکت ده کارو شو ده ما پلانی سب رو لرزو او ده ده پلانی سب ببرکت شویده نو آغی بانی که او سره را بازی و سیخ پاکی گیشی ده ولی ده اللہ را بولیدت ده قدرت نسبت بل چاہتا کول دا اللہ دا نعمت نسبت بل چاہتا کول دا اولی کی گی او دا تاس سمڑا مصیبت جوڑ کرے دے پو وڑو وڑو خبرو بانی پل خو پنزگا مزمکا او پا اللہ را پا خولو نالی پا خولو دا بل چاہتا اختی لگی نمڑے گی او چھ دمرا لول عظیم کارونا زما رب کئی او دا غی نسبت بل چاہتا کی گی نو دا وڑا خبر دا خیر دے غاگ مکاوا نستاد اخکل انصاب دے کچاتا دا انصاب پا لاس کے درکڑا مخپل خرو دا بل اسب برابر کے نور بسو کے دا کار بکے بیا اگر پاسی سباو بے گا دا اللہ تسبیح بیانوی یا یحیی علیہ السلام پیدا شو میدان در آگے اللہ وی یا خذ الکتاب بقوہ خذ الکتاب بقوہ واخلا انسا کتاب الکتاب دے مراد الکتاب دے مراد تے نہ تورات دے تورات چونکہ بین الاقوامی کتاب ہو نو قرآن نمخ کے انجیل لا نازل شوے نو ذکر انجیل پہ عیسیٰ علیہ السلام نازل شوے دے او تورات بین الاقوامی کتابو دا اللہ را طرف حکم راغے تورات تلاس کا مضبوط سمانا لیکن منگ دا قرآن تلاس کئی مضبوط دے دے چکم حق دے دا آغے دا حقوق مکمل خیال اساتے چپ منگے کم حقوق بر سوی دے دا آغے مکمل خیال ساتل صرف قرآن منل چھ دا اللہ کتاب دے او تلاوت کول دا قرآن پا مضبوط والی نیول ندی دا دو قرآن کریم حق دے سرنا دا کی گی ٹھیک دا ثواب بدی کی گی خو کتاب انزلناہ الیک مبارکن لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب دا دا خیر او دا برکت نا ڈک کتاب اللہ و ایمارا ہو لے گا دے دا پارا چھ دا خلق دا دے پا احکاموں کے آیتونوں کے غور او فکروں کی چھ ما دا زمان رب سوائی دا آگے دا پارا دا قرآن زدکڑا و پاگے بانیزان پو یکول دا لازم او پرز دی دا لازم او پرز دی چھ پدے او سڑے زان پو یکی تو پیغمبر دے او اللہ و توائی خود الکتاب واخلا نسا کتاب تورات بقوہ و مضبوط والی سارا خط مضبوط کلک سرسرینا و آتیناہ الحکم سبیا ورکڑے و منغتا اکل مندی حکم سبیا پو وڑکوالی کے وڑکوالی لو خیارو اکل مندو پیغمبران اگا چھ پیداشی اگئی اکل مندی اخیاری دا اگئی ار خبرا دا اکل مندی نڈکی اخیار دیا نڈکی پزولے او کمکلے خبری اگئی نگئی پزولے خبر نگئی دا پزولو کارونو دا خبرونا لکہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت چھ گورے لا ڈیوٹی دا رسالت ندا ملاو او داغین مخ که دا نبی علیہ السلام خویونا عدتونا گو را نصیرت نگار سمرا چی دی اغاو نبی علیہ السلام با دا پزلو میفلولو نا پدر بانو سیدا پزلو خبره با دا خلینا نو اتلا او کم کار با چی مقصدیو اغا بے کو بے مقصد سیدونو نو پدر بانو پاتے که دا فطری طور چی دی نو دا غلط و خبرو نا متنابی راو فطری طور دا غلط و کارون و خبر نبی کر کا کولا وحلانم من لدن او مہربانو نرمی کا ان کے میرا بانی کا ان کے زمنگ اڑخا اللہ دے زمنگا ٹول نسل داسی کی اللہ دی کی اللہ دے زمنگا دا کشران ٹول اللہ تعالیٰ دے دا پاکو او دا خکل خوین و مالکان کی دا معاشرہ دے پہ اللہ تعالیٰ کو لگلزار کی وکان تقیا او پرہیزگارا پرہیزگار منگا چو سڑے مز دیر کئی نہ منگا پرہیزگار دے والا مز گزار دے پرہیزگار و مزگزار کے پر کی دانا چی دا ہے کہ مزو کے بار روزی نو کوڑی در آڑم شی اب ڈیر پرہیزگار آ رہے ہیں یہ پرہیزگار ہے یار کوڑ ہم سازو بلی کے لیے کیسے مصیبت پہ رہے خلق نہ بکلا اللہ کتاب پاری شی قرآن پاری شی خلق نہ بکے چی دا سا مرض دے سازو کے لیے دامنگا نہ پہ جانو زمن کے لیے داشی سو پہ جانی نا دا صرف دل دے مرغوس کے دے مرغوس کے ختم شو ہر کو سوکھ نہ گئی دل دیکھے ہو سو مو ماشاء اللہ کلی کلی اسپینو ڈوکو والا وینو والا کرنا جی کرنے نو بتاؤ ماشاء دا سب غضب اختری سڑیا والذین هم عن اللغو معرضون اللہ وی کامیاب مومنان آغدی چگئی کی اس صفت دائی چگئی دو پزولیات و نزان پڑھ رہا ساتھی فضولیاتو نا تا دا اللہ دا دن او دا نیک کار نا غافل لکی اگا پزول کار دے اگا پزول لے وکان تقیا او اگا پرزگار و برم بی والدائی او احسان کون کے او بخپل مور اپلار سرا ولم یکن جبارا عصیا او نو اگا سرکشا نا پرمانا ماشاء اللہ دا مور افلار کو بارہ کے ذکر سے قرآن کریم منگ ادا سا حکم کئی چھ مور افلار بر رٹے نہ فلا تن ہر ہوما رٹے بے نہ یہ مور تو گلے کے نا مور تو گلے کے نا اللہ فلا تن ہر ہوما دا اللہ دو حکم خلاف دے حکم وقل لهما قولا کریما نرم وینا وتوا نرما نرما نرم خبر و سر کو دی مینے اور محبت نڈا کی خبریں نرم خبریں بل اللہ فرمائی فلا تقل لهما افن اف قدرے دا خبگان خبر ابو دن کے مور اپلار سرا انتہائی دمینی او دو محبت او دو نرمی معاملہ انتہائی مور اپلار سرا بڑی زیاد دی اختیار چکے دن وقت تیرے الحمدللہ ما پخپل ٹول جوان کے مور سرا ترخہ خبر آنا کرے الحمدللہ زمانہ مور دا سے حال کے تلیلہ چھے ٹول جوان کے وزر ما ترخہ خبر آنا کرے الحمدللہ او زما مور چھے بکمہ دوا کولا غا اللہ قبول کرے دا واللہ چھے غا اللہ قبول کرے دا او چھے بکمہ انداز کی دوا کولا غا اللہ قبول کرے دا زما مشرور دے باہری راگلے او زما مور مسکڑا انو دعای کولا دے نولی در دے شاعت اناسو اگے چھے زما دا پارا اللہ نسو وختل دو تا غاگی خو چاہے دوا کر ایسے مخر آواڑ خان تراغلے ویسا کو راگلے ماں خدا تب لانی تو کم انداز کے دوا گانے کے وہ ماں سخ الفاظ نشتے دینا سیوا چزوام دینا سیوا چزوام نور الفاظ ماں سخا نشتے نمبر اغوت خا خا بس در ٹک دے دس کا داسی چل لے گا نا دس کا داسل دا مور افلار دا واگانی آغا تو دنیا کم دا غیر سلم علاوی گی پیسو تا گوری دوا قبل دل نوائی چی تا دا غو پیسی یو جیب بدل دکی یہ دا نوائی گوری دا جدا شیر یو زل دن لارل بیا با افسوس کے با زمان تلی وی نما تا دا افسوس نشتے چھ ما پلانی ٹیم کے ودردہ سے خبرہ کرے ہوگا دا پیغمبر صفت اللہ ذکر کئی دا پیغمبر وبرم بوالدے احسان کون کے او دو خپل مور اپلار سرا ولم یکن جبارا عصیا انو اغا سرکشا نا پرمانا مور اپلار سر سرکشی نکولا دا بودا والی عمرو اپو بودا والی کو واللہ دا سپین سفر بچے ورکو دا سی بچے والا ورکو چی آغا دا غید منی دا محبت بچے ہو دا غید سرگو دا یخیدو بچے ہو دا سی بچے والا ورکو وسلام علیه ادلی دا او سلامتی آغا دا لار طرف پا غبان دے اللہ تا مختاج دے سلامتی آ پکاتا کی یوم ولدا فکمر دا چه پیدا شو و یوم یموتو او فکمر دا چمری پیغمبر لمر رازی کنا کبلا سمانا تاسو لرازی ماتا ہوا چه زیو کما شتے بلا سمانے پیغمبر لمر رازی و یوم یموتو او فکمر دا چمری و یوم یبعثو حیا اپ کمر دا چه پورتا کولشی جوانده یعنی جوانده بکلشی نو دا پورتا بکلشی دا کورنا تر آئی پوری با مرگوی تر سوچ دا قیامت پر از بانه را پورتا نکلشی تر آئی پوری با مرگی یعنی آر وقت که اللہ تا مختاج دا پیدائش پا وقت که دا مرگ پا وقت که او بیا دا قیامت پر از بانه دا پورتا که دو پا وقت که اللہ تا دا سلامتی آلو پارا مختاج وذکر فی الکتاب مریم وذکر دا معنی دا چی یادوا پا کتاب کی مریم یادوا دا معنی نا دا وذکر فی الکتاب مریم بیانو کا پا کتاب کی قرآن کریم کی دا حضرت مریم دیتا دا مریم واقعہ بیان کا آ مریم چی نسوارا عیسائیان اغی الہ گنی دا غین علاوہ بخاری شریف کے روایت رازی چی دا مکی مشرکانو دا حضرت مریم مجسمہ جوڑا کرے وا او دا غین دا نبی دا نقصان تم امید لر او دا غی پوجا پاڑے کو دا غی مجسمی اللہ وی اغتاز چی پوجا پاڑ کوئی او دا نبی دا نقصان تم او اسرت لرئی دا غی واقعی او تا بیان کا لگا تو چه دا الہ کی دیشی دای کس تصروب کی دیشی اغزان لاللہ تا مختاج و اللہ تا عاجز خلقو ایدن دا بزتو کلا چه ڈڑی تا شوا من لالیا دا خپل خاندان لا مکانا شرقیا یو زائن اور خطیستا در خاطر طرف تا یو طرف تا لاړه دا دخپل کور والا نا فتخذت من دونیم حجابا دو جوڑ ایک لزان تا ورستا دا غینا دیو پردہ دو پردی جو زائی ای که ناستا و پا پردہ که ناستا و زنانا ایتا مستورات وی زنانا تا عورت وی گنا اردو که تا عورت وی گنا پردہ دا پردے دائے مستورات ہوتا ہوئی پٹے او دا پردہ پٹوالے داد زنانا زان لخائستے داد زنانا زان لخائستے دا جو پلال روانی او مخ اخکاری تو خوپاتے لگی چی دا غشیہ دنو او چی مخ پٹی نو بس دا زان لچکم دنو خیستا مخلوق دے چپٹ روانے دا پردہ زان لے او خیستے درنوال دے عزت دے زان لا زان دے چی دینو دا غین ورستا یو پردہ جوڑا کرلا نفارسلنا الیہ روحنا نو علیگا منگا غیتا خپل پرشتا ملک پرشتا ہوتا علیگا لا جبریل امین را غی فتمثل لها دو شکر جوڑ کا آغیتا بشرن سویا دو بندہ برابر برابر دو بندہ شکر جوڑ کا لکا جبریل امین با نبی علیہ السلام سے عقل رالے دو چاپ شکر جبر آغی یا دیو ناشنا اجنبی انسان پر شکل کے برا آگئے نو آگئی زان لا شکل جوڑو لشی دے انسان پر شکل بانی فتمثل لها بشرن سویا کل چا حضرت مریم اولی دا کالتو یغی انی اعوذ بالرحمن منکا دی پل را روانو کانا دا سی آگئی زان تا پردہ جوڑا کلے و پردہ کے ناستا وا چھ پردہ کے ہم دے روان دیا پلا اگے بانے وارختائی رالا چوہ نارینا لے ما پلا را روان دے زنانا چرے نو دا دا نارینا پا حق لا نفسیاتی طور چرے کل دے کے دا پردے اگا انصر موجودی او دا پردے اگا جذبہ پکے موجودی نو چھ کل پردے نارینا دے دے طرف تا زی او دای وازی نو دا نفسیاتی طور شکم دے نو دا آغین زیادہ متاثر کی گی او دے بانے حبت رازی با پردہ زنانا چی با پردہ با حیا حیا ناکا اچی دا شینی نو بیاخو شیشکا دا فتمثل لا بشرن سویا قالت اوی آغی انی اعوذ بالرحمن منکا زانی خود تانی دارا نا جو کری چی دی غوارانی شکینی لبسی نا کالتو یغی انی اعوذ بالرحمن یکینا زو پنا وارم پا میرا بان باشا سرام انکاد تانا ان کنت تقیا کچریت پرزگار نو که پرزگار نی نو بیا خیر دکرا دی دیکھوا نہ نہ دای وته احساس ورکو چیکړلای کې کته تا کوادار او پرهیزګار انساني زبر چیرلو پردون ناری نو سرا خبرې ناس تپاستا د دین چینه ز الرجیکم دې خبرو زر زمانه لګي دې غوړ اعظم کته پرهیزګار سره نو استاد پرهیزګاری واسطه د تعالی لرکم چې مراده دی خو یا ان کنت تقیا کشریت یری دنگه دا اللہ نا کڑکی دا اللہ یری نما پلا بند رازی ان کنت تقیا یا اگر کئی تو پرزگار او پا غلط نیت ما پلا نرازی نیت تی غلط نی او تو پرزگار او خسرے خوبیام گر رازا ما پلا خوا زما خوال مرازا کتنے ایک سڑے ہو ماں پا غلط خیال نہیں را روانو ماں ماں پا لمرازا ان کنت تقیا کچری تو پرزگا دا زنانا تاو سماویلو بائی زنانا وی دا عالم مختا قتل سواب دیو ہم دا شیطان دیر لوی حرامی دے شیطان دیر لوی حرامی دے دا صحاباو نلوی علماو آغ زناناو تا اللہ وی پردو ناریناو تا مگو رہی یا خود اگر طول مختا قتل سواب او آقا صحابیه بیا کنا یا دا اگر مختا خود قتل بام سواب دیر نیکان پرزگار خزوی آقا بل بیا خود جو بلتا قتل سواب بیکی دو اللہ و تاوی مگوری جو بلتا سالو تاوی پردو زنانو تا مگوری زنانو تاوی خود ای پردی چاہتا وی دیکھو چم گاون ترون خویندی وی زپری دا وای دا چمگا واندو رونو خویندو مثالی اچی دا غشنو وای دانی دا شیخانی دا لپار دا پکار دا ولی دا لپار دا صحاباو نوا دا صحاباو دا بیبیاو نوا دا استاسو دا نچه نیت سپایی نوای دا استا دا نیت دا غیل دیر سپا دی بس خصبوایی بس نو شیطان دا بس تباکیه دا اللہ دا نبی خبر دا چھے کم زنانا کم نارینا تا گوری یا کم نارینا کم زنانا تا گوری او دا دوارا یو بل تا پکتو خوشا لئی دا نارینا وای چې ما درې د زنانه ګوري دا زنانه وای چې ما درې نارینه ګوري دا الله نبی وای دا چې څوک ګوري او چاته ګوري په دروازه د الله لعنت ته تمام ارزمو په دې معاشره د الله لعنت وریږي نو تمام ارزم دیگه بس دا خیر کارو چې سړیا ان کنت تقیا اگر کئی تو پریزگار کالوی اغا انما انا رسول ربی کی ربی مطانگو انما خبر دادا انا رسول ربی کی زا استاز ایما در افستا استاز ایسا کئی پیغام راڑی کنا پیغام راڑی ما پیغام راوڑ دے در افستا لی احبا لکی غلاما زکیا لے احبا کے فائل زان نے حساب کرے اللہ تعالی یعنی ما دا اللہ پیغام روڑے دے اللہ وائی چی درکو ما تا تا حلق پاک پاک بچے در درکو اخیب اس سر کالت اوی اغی اللہ یکون لی غلامن سرنگ بوی زما بچے زما بسنگ بچے کی گی یا تو سو آئے ولم یمسسنی بشرون حالانکہ ندر سے دل ماتا یو بندہ ما خون شادی شدہ نیم زمان نکاہ نہ رشوے نو نکاہ ہم نہ رشوے چی پا جائز تری گئی ولم اکو بغیا او نیم از کنجرائی زبط کردار ہم نیم چی زمان بچی اوشی کال کذالک اوی وطا فرشتی ام دا رنگی بایی غیر شادی شده پاکا تا تا با اس سخوالنی راغلی تال ربو که هو علی حینن ویلی دی رفستا دا کار ما تا آسان دی مخی زکر یا رسام تا اموی کنم اغوی اللہ بودایو مانو دیس دا سی حال که کنا حالت به بدلے گی وینت دا دیں گے بھائی دا جو سنگے دا سے بھائی زبان کے گے بانا کال رب کا ہوا علی حین التیا گاتا وے پتا بوڑھا والی کے تال بچے در کول ستا رب وئی دا ماتا آسان دی جلدی دے دا وئی بغیر د نکاح اوستا چا سر د ملاوے دو بغیر تال بچے در کول کال رب کے ہوا علی آئین ویلی دی رفستا دا کار دے پا ما بانی آسان ولی نجعلو آیتا للناسی اچھو گردو دین نخا دے برت دا پارا دا خلق سنگا ان مسل عیسیٰ عند اللہ کمسل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون وبي پلا رئیسا سنگ پیدا شو دا اللہ قدرت تا تا اللہ اخو خپل قدرت چه بے مورا بے پلا رئی پیدا کوم ام پیدا کولشم آدم تاو گورا آدم تاو گورا حوا تاو گورا چه بغیر دو پلار پیدا کوم پیدا کولشم عیسیٰ علیہ السلام تو گورا قانون زان لخبر دا اللہ خو قدرت دا دے قدرت دا دے او قانون زان لجدا خبر دا چه اسباب چه کم دن آغا استعمال شی او بغیر دا اسبابو پا لفظ دو کن سارا چه شا نشی اذا قضا امرن فإنما يقول له كن فيكون آل مريم کی ہوتا آل عمران کی ہوتا ویلو شکالا پی سلو کی دیو کار اگر کار تا وی شان بس شی ان پن کی بس آغا موجودی بیا اگر کسا وقت لگی بیا وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ اچھوی گردو نخاد عبرتو دا پارا دا خلقو و رحمتا من اللہ او رحمتا زمون دا طرفا طول دنیا دا پارا رحمت اللہ گردولو وکان امرم مقضیا او دے دا حکم دا اللہ پی سل شوی دا اللہ سخا پی سل شوی دے چی دا سبا کی نو اللہ وی پا حملتو نو پا گیڑا کی اوچت کاغا نو حامل شوا پا غسرا بچے گیڑے تر آگے دا اللہ پوکم نو فانتا بزتو بی نو ڈڑی دشوا بیر دشوا پا غسرا مکان القصیا جو زائی ورستتا چه اولاد بمی کی گی او دا یهودیان ظالمان و اسیم زمون خاندان تا پو بو که خولی کی گی نغارو تا با لاستی واجی چه سس بوایی سس بانوایی نغاری با لار یو دردی تا یو زائی تا یو چل زائی و دیرهی و آغی تا و خطا فا اجال مخازو نراوستل ادا دردی زی دو بچی پیدا که دو دیلیوری والا تکلیف چی کمی اغیر اوستا علاج زغن لخلتی تانی دو یو کجوری تا یو اوچا کجورا و تناغی تی دردو لگولا پیوڑی ریبانی زان اللہ کالت ویوی یا لیتنی های ارمان چیزو های افسوس چیزو مطلو کم مطو قبل آزاب مروی ددینا پخوا چی دا رزمی نویلی دلی دا بس چل کی گی دا بس خبری دے ظالمان یہودو وَكُلْتُ نَسِيَمْ مَنْسِيَا اچھوے ظاہرہ تیرہ دا مخلوقنا چھ دا خلقو دا زین لادوتے وے دمرا وقت میں دا مرک شوے وے چھر دا خلقو پا زین کے نوے چھ دے دا دا درد او دا تکلیف دا خبری اوکڑے دا غم او دا افسوس فنا دا مل تحتیا فرشتہ اللہ رب نے بولا خکتا دا گڈیرے نہ خکتا فرشتہ اولاڑا وا دا آواز والے کا منگا گیتا کوز طرف دا گینا اللہ تحزنی دا چی ما غم جنا کی گا غم مکوا خپا کی گا ما غم مکوا کل جال رب کے تحت کے سریا یقینا نہ گرد ولے دا رب سا لاندستا چین یخو بو دو خگو بو چین اللہ تعالی روانہ کرے دا چکا تا دے رہی نہ ہو رے دو یخو بو چین روانہ دا وحزی الائی کے بجز النخلتی او شنوا زانتا تنا دے کجوری کجرے یا تنا جانتا شڑو تو سا کے تلے کے روتا بل جنیا یا اردوی بات آتا کجورے تازہ کا اللہ کو حکم کر کجورے کا حکم آلو دا اللہ حکم دا اللہ حکم ہو دا مریم لاس کم کم آلو دا اللہ حکم ہو خدا ہوا چغنے کا بھی بیوا دا والا اللہ کے رامات ورکو داول اللہ کے رام کرتے دیوئی الحمد آغد خلل میں عمر نگا ڈکا الحمد کے سنیش دے ادا دم عمر خل کے کارو یہ سڑیا دا خبر دا کی دیوے دا سو چنو فکولی نو خوراک جرے وشربی او سکاو با و قرری آئینا او یخواستر گی پا بچی بانی فا اما ترین لا من البشری احدن کسوک انسان دی پا مخر آگے او خبری رسا لکی نو خبر وصر مکوا اللہ والا جواب پیدا کردے تا خبر مکوا تا جواب موار کو فَإِمَّا تَرَيِنَّا بُكَشَرِئُونِ تَو مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا دو بندیانونا یوتنو اور توجی داس دی فَقُولِ نُوَایَوَتَا پَيْشَارَبَانِ چِ اِنِّي نَذَرْتُ لِلْرَحْمَانِ سَوْمَنْ لَكِنَنْ مَا مَنَّخْتَا كَرِدَا دو میرے بان بادشاہ دروجی دو چروجہ بے وانو خبر بھی ہم نے کولی بل جا سی کہ ہوتا ہے ماں د مہربان بادشاہ پنم دروجے منختہ کرے گا نچ ماں منختہ دروجے کرے گا جو فلن او کل مل یو مائن سیا وہ ہرگز خبر بان کا ما یا ہرگز خبر نہ کہو ما انن ردی دیو بند سرا اچھا سرا خبر نہ کہوں سکا ماں روجانی ولدا پلانی دا کی وای پیر دے نو چپ پیر دے وای چپ پیر دے ولے دے چپ وای یہودی دے بیمان آوے یہودی دے داو دے یہودیانو پہ دین کیو داو پہ شریعت کیو چاہی با دے چپ روجانی ولا دے خاموشی خبری بے نکو لے وای دا کو یہودی دے بیمان آوے دے خو پہ دے نوے یرا خو بس لوئے سڑے دے نو خبری نکی چاسا لار بابا دے لار بابا خبری چاسا نکی وَدَّا تُولَ غُلَدِ وَآيَا دَاكْوَان دِي دوکے اور کئی خلقو لے ایمان خلقو لے اولو تو فَآتَدْ بِهِ قَوْمَا دو راغلا دا غسر اخبر کومتا تخملو چلا سکینی ولے واغا بچے لا سکی درا روانا دا یہودیان اولی دلا قالوا ودي يا مريم اي مريم لقد جئت شيئا فريا يجينا راتل جوكل وسيدا دير ناكارتا دا ديس جوكل دي دا سديوي دا مسبينو يا اختارونا اي خوري دارون يا خوارون الاسلام تا منسوب گئی دكا کہ بنی اسرائیل کے دا مشہور ہوا کہ ہارون علیہ السلام دیر زیاد متقی و پرہیزگار دیر تقوی دار ہو دا تقوی مشہور ہوا جو دام چھو کہ دیر تقوی دار ہوا دیو تاوی کہ اے دا ہارون خوری یعنی تو خو دیر تقوی دار ہوئی دا دسو اکڑلو یا اخت ہارون اے خوری دارون یا ہارون دا علاقہ کے یو خراب سڑے ہو خلو چے داد سکار دو چانوشی نو چناکار اکار دوشی نو بل یو کس چے پا آگے کارون دو کے دیر مشہوری نو دا پلانی روڑ دے نو دا پلانی روڑ دے تو دا پلانی روڑے دو یا اخت ہارون اے خور دارون تانم دا کارون کی ما کانا بو کم راسو ال آنو پلار سا سڑے ناکارا پلار خودن بات سڑے نو وما کانا تو امو کی بغیا او نو مور سا کنجرائی بات کردارا مور خودن بات کردارا نو جاتا پہ کچاتا تلی سو جاتا پہ کچاتا تلی جاتا پہ کچاتا تلی وی فاشارت الیو وہ اشارہ اکڑا آگے اغتا دے با جواب برکی اشارہ اغتا اغیر سو کالو ہوئے اغیر کیفا نکلمو سرنگی خبری حکمونگا من آغا چا سراکان فی المادی سبیا چھ دے پاگے گا کہ ما شم بچے پاگے گا کہ ما شم بچے دے سر منسن خبری کہو ہاں قال انني عبد الله ويغيكن الزبندا دا اللهم آتاني الكتاب وجعلني نبيا را كيف ماتا كتابا وقرد وليم پیغمبر لغن تفصيل لئے بكي انشاء الله بل درس كي بي انشاء الله تعالى وقو الله تعالى دي موت فهم بقرآن او سنت را نصيب کی زمنگا ناس دے اللہ تعالیٰ مقصدی اگر دے چکم مقصد دو قرآن دے واللہ پکم مقصد قرآن کریم را نازل کرے دے اللہ تبارک و تعالیٰ دے منگا اتاستا آغا مقصد دو قرآن را حاصل کی اللہ دے منگ پہ قرآن کریم بانے پوئے کی اللہ دے منگ دو قرآن کریم او دو سنت دو نبی رسام خادمان کی اللہ دے منگا دایان دو قرآن او دو سنت کی اللہ دے زمان معاشرہ پا قرآن و سنت بانے جوڑا کی اللہ دے دا طول معاشرہ پا قرآن و سنت بانے رنگ کی اللہ دے زمان دا نسل پا قرآن و سنت بانے رنگ کی اللہ دے دا طول لے والگو نونا معاف کی اللہ دے طول لے والگو نونا معاف کا یا اللہ پا من بانے نظر دخپل رحمت کا اللہ اللہ من دخپل کہر و غزبنا اللہ بچ کا اللہ اللہ کو لکھو تائن زمان معاف کر ربا مومنان مسلمانان چی وفات شدی اللہ تولتا مغفرت نصیب کنا یا اللہ طول کا مغفرت نصیب کا، یا اللہ تو پہ رحمت نہ ہوتا، یا اللہ کے سب بیماران دی شفا کاملہ والا ورکا، یا اللہ طول بیماران دا شفا کاملہ ورکا ربا، بچا سے مشکلات اور پریشانی دی یا اللہ تو